Om te beginnen een gedicht, omdat we wat poëzie kunnen gebruiken met dit druilweer. Ik dacht een passende van de overleden dichter Joost Zwagerman uit de bundel Roeshoofd hemelt. Die achternacht kwam ik mij tegen op een plek waar ik mij gewoonlijk niet vertoon. Ik stelde mij teleur, sprak te luid tegen mensen die mij zichtbaar niet vertrouwden. Ik wilde dat ik vond dat ik naar huis toe wilde en sprak mij aan om hier vandaan te gaan. Maar dat was zo gemakkelijk nog niet. Ik verloor mij in gesprekken die ik al zo vaak gevoerd had, zonder zicht op toonzaamheid of zelfs maar dunne trucs, waarmee je doorgaans een kapotte nacht doorkomt. Het eindigde ermee dat ik van alles in mijn oor siste, maar half verstond. Wat doe je op zulke momenten? Ik liet mij voor wat ik was. Het had geen zin mij het zwijgen op te leggen. Ik was berstens vol op mijn gebeten. En toen het eenmaal ochtend was, zag ik mij als zo vaak in tongen terug. Als het legioen dat vreemden streelt. Spreekwoord was ik dat niet snapt. Gaandeweg de dag werd ik weer opvoeding. Die ouders voor hun kinderen uitdenken. En in het holst van alle bruikleen was ik wat ik telkens na zo'n achternacht in corvée en klatering moet zijn. Voor dag en dauw de Bijbel, met stofomslag en in voldongen Esperanto-klanken. Een man om van kaft tot kaft uit voor te lezen. Vanmorgen heb ik een ander hemelend Roeshoofd te gast, een andere Joost te gast. Deze is herrezen uit zijn as. Joost van Bellen zit hier tegenover mij. Hallo, hallo. Goedemorgen, Joost. Ik stel hem even aan je voor. Joost van Bellen werd in 1962 in Leiden geboren. Organiseerde al vanaf zijn zesde circussen in de achtertuin. En is sindsdien niet meer gestopt met mensen te vermaken en op die manier liefde te geven en te ontvangen. Hij heeft zich onsterfelijk gemaakt door het nachtleven te organiseren op een moment dat we precies dat nodig hadden. Een plek in die nacht om te ontwaken. Dankzij Joost was die nachtcultuur uitbundiger, sexier, meer queer, meer house, meer extra. Hij stond aan de wieg van het Oud-Hollands Acidfeest, de legendarische Amsterdamse club Roxy, Armadillo en nog veel meer bovennatuurlijke underground. En daarnaast is Joost ook schrijver. Hij bracht met Nachtdier een kolkende ode aan het nachtleven. Rauw en puntig, vies en liefdevol, stevig en kwetsbaar. En zelf omschreef hij het als een oprecht en volstrekt gelogen biografie over een escapistische DJ die terugkijkt op zijn leven en zich afvraagt waarom hij in godsnaam DJ is geworden. En nu is daar als uit de as herrezen zijn nieuwste roman, Phoenix. Wederom een oprecht gelogen vertelling van zijn jaren in Club Roxy en een chronologisch vervolg op Nachtdier. Welkom nogmaals. Dankjewel, dankjewel. Goedemorgen, je bent vers van een avondje draaien in Mediamatic. Bij Mediamatic, ja, buiten in de regen. In de regen staan stampen. Ja, stampvoeten. Ja, dat is ook de bedoeling daar. Want we hebben dan, doen we één keer in de maand een gentle disco, heet dat. En dan danst iedereen op mycelium. Dus dat zijn de wortels van paddenstoelen. Dus dit zit in zakken en dan moeten mensen dansen op sokvoeten. En daardoor pers je het vocht eruit. En er worden van het platgedrukte gestampte mycelium worden platen gemaakt. En die worden gebruikt om torens te bouwen. En daar gaan natuurlijk allemaal insecten in leven. En daar zit dan een duiventil bovenop. Dus het is een organische architectuur. En dat gaat over organisch bouwen, een experiment. En ook, het gaat ook over dingen die weer doodgaan en die weer instorten. Het is kunst en biologie met elkaar vermengd. Kunst die weer van dingen die doodgaan en weer herrijzen eigenlijk. Ja, precies. Dus die torens die gebouwd worden, die barsten van het leven. Ja. En die storten in, maar dan groeit er weer van alles uit. En er zitten ook die duiven bovenin en die krijgen dan voer. En dat zijn zaden natuurlijk. Dus op een bepaald moment is het één toren, is een soort klein akkerlandschapje. Dat is prachtig. Geweldig. Om te zien daar. Mooi, en net zoals uit as, wat natuurlijk ook hartstikke vruchtbaar is. En waaruit jouw boek Phoenix is herrezen. Ja. Zullen we meteen even dat boek induiken. Want de hoofdpersoon in Phoenix is niet Joost, maar Beer van Münster. Yes, ja. Vertel eens, wat is Beer voor persoon? Nou, die lijkt verdacht veel op Joost van Bellen. Ik heb een alter ego gekozen, omdat het ietsje verder van me af kon staan en ik dan sommige dingen iets kon aantippen, overdrijven misschien, of duidelijker maken daardoor. En misschien ook wel om mezelf ietsje minder kwetsbaar te maken. Maar ook omdat ik andere mensen die andere karakters in het boek die gebaseerd zijn op andere personen, soms heel losjes, hoef ik dan niet bij eigen naam te noemen. En daardoor, dat is ook safe. Ik kan niet mensen die nog in leven zijn in een boek bepaalde dingen laten zeggen. Ik had geen bodycam bij me, dus ik kon niet alles opnemen. En kon ook niet zien hoe ze bewogen of wat ze hebben gezegd. Dus ik moest een fictief verhaal maken erover. Geen geschiedenisboek. En dat is dan een soort van veiligheidsbuffer of zo. Maar ondertussen zie je wel hoe hartstikke kwetsbaar ik mezelf opstel, geloof ik. Ja, nou dat zeker. En op welk moment in Beer of Joost zijn leven treffen we jou aan het begin van dit boek, zeg maar? Want 23 jaar. Ja. Ja. En dat is in de numerologie, dat is trouwens geschrapt, dat stond helemaal in het begin. In de numerologie is 23 het getal van totale destructie en wederopbouw. Dus dat klopte ook wel weer met dat Phoenix, dat herrijzen uit de as en iets nieuws opbouwen. En ja, daar begint het boek ook mee. Beer van Münster is werkeloos, heeft eigenlijk helemaal niets en krijgt dan de kans om in Club Phoenix, dus Club Proxy, daar te gaan werken. En en dan verandert zijn leven. En dan bloeit er iets op wat Beer van Münster maakt tot wat hij nu is. Hier tegenover jou. Tot de Beer van Münster die hier tegenover mij zit. Ja. Ja. En Club Roxy, zeg maar, voor degene die niet weet wat dat voor plek is of was. Ja. Neem ons even mee. Hoe? Het wordt door velen gezien als de Studio 54 van Nederland. Waar het niet dat Studio 54 eigenlijk alleen maar over glamour en disco ging. En veel over celebrities. En dat in de Roxy celebrities juist niet belangrijk waren. Dus grote sterren moesten een kaartje kopen. Het maakte niet uit wie je was. Er was geen VIP-behandeling. En sommigen konden daar heel goed mee handelen. En de anderen helemaal niet. En die verlieten dan weer het pand. Maar het was ook een veilige plek voor mensen die zich niet herkenden in het normale leven. En daar zielsgenoten vonden en veiligheid vonden. En zodra iemand gediscrimineerd werd of beledigd werd of om wie hij, zij, hen was, dan werd diegene eruit gemieterd. Dus dat was een volledige bescherming van alle mensen die buiten de norm vielen. Dus het was niet xenofoob, maar xenomanisch, zoals Peter Giele, een van de oprichters, het noemde. Peter Giele noemde het ook een thuis voor de zwervende mens ergens. Dat vond ik zo'n mooie term ook. Omdat het daarmee, alsof de zwervende mens dat alleen de mensen zijn die op straat leven. Dat is helemaal niet zo. Ik denk dat heel veel mensen Zoekende zijn. Ja, zoekende, Naar identiteit, naar bestaansrecht, naar liefde, naar dingen die je in het dagleven misschien niet vindt. En in de nacht wel. En in de nacht kan je ook zijn wie je wil zijn of wie je echt bent. Er is totale vrijheid. Ja, en het een soort samen zijn vinden in escapisme of. Ja, soms escapisme, maar het is ook vriendschappen ontstaan daardoor. En ik heb nog heel veel vrienden uit de Roxy-tijd. En dat zijn echt mijn allerbeste vrienden nog steeds. Ja. En je bouwt daardoor ook een bepaald soort familie op. En dat zijn ook mensen die zich zo anders voelen dat ze worden buitengesloten. En ook wel door de echte familie. En dan toch wel eenzaam zijn en dan gelijkgestemde vinden en vriendschap vinden en dat familiegevoel vinden onder elkaar. En elkaar dan ook daarin steunen en er voor elkaar zijn. Ik vind het zo leuk dat we nu eigenlijk een soort safe space, chosen family, al die termen die ik ergens zo in mijn achterhoofd hoor, die hierbij passen. Terwijl dit is eigenlijk voor mij een veel organischere manier van hoe dat ontstaan is. Of misschien wel de eerste plek waar dat ontstaan is. Ja, ik denk dat dat al eerder was, hoor. Er is een documentaire op Netflix die heet Eldorado. Ja. Gaat over een club in Berlijn tijdens de Weimar Republiek, waar dat ook wel was. Maar in Amsterdam of in Nederland is dit toch wel. Ja, weet ik niet. Ik durf dat niet te zeggen. Maar het gebeurde wel organisch inderdaad. En ja, we hadden die liefde voor de mensen die bijzonder waren. En dat werkte. En we brachten de kunsten samen met uitgaan. En je had natuurlijk ook geen internet. Dus mensen die zichzelf wilden laten zien, dat kon in de nacht. Iedereen kon voor even een ster zijn, zoals Warhol ooit had voorspeld. Dus, want er hing inderdaad, er hingen kunstwerken, er waren optredens, DJ's, dus de muziek kwam terug, er was echt van alles. Ja, soms had bijvoorbeeld de eerste VJ's waren dat, Gerald van der Kapen, kunstenaar, die was de eerste die videobeelden liet zien in een club, dat was revolutionair toen. En we hadden grote decors en soms kwam alles samen. Dus dan de geluiden vanaf de video gingen door de DJ-muziek. En welke opera zangeressen gehad. Of dichters. Decors waar artiesten uitkwamen. Of afgeschoten werden. Of alles gebeurde. Het was een gesamtkunstwerk eigenlijk. En dat op een plek die prachtig was, een hele oude bioscoop. En op een hele mooie manier verbouwd door Gide. En die dus vol hing met kunst. En, de minste makers ook. Nee, dat klopt, ja. Het. De namen die voorkomen in het boek, ik vind het ook leuk. Wat je zegt is, de grootste sterren die waren gewoon moesten een kaartje kopen. Ja. En zo leest het boek ook. Want er komen enorme namen voorbij waarvan ik iedere keer denk, wil ik even teruglezen. Wacht even, heb ik dit goed gelezen? Was ik er ook? Ja. Maar ja, het boek zit sowieso heel vol namen. Ik heb nog best wel wat moeten schrappen. Maar name dropping hoort een beetje bij, bij de 90's ook. Dus dat. Ja, en het is echt ook geschreven als een soort gesampled werk. Ik moest ook heel erg denken aan het samplen in muziek. Ja, ja. Waarbij je anekdotes en beats en ritmes uit andere platen haalt. Ja, dat klopt. Op een bepaald moment ben ik. Ja, ik ben best wel geïnspireerd door de Beat Generation. Dat echt zo woorden afvuren. En daardoor krijg je een soort actie en snelheid en prikkels. Dus je kan dan een gevoel en wat je ziet en wat er gebeurt, wat je ruikt. Die chaos, die kan je heel mooi verwoorden. En met muziek had ik dat ook. Op een bepaald moment schreef ik dan wat je hoorde. En toen kwam ik op een bepaald moment op pats, boom, knal. En toen denk ik, ik ben gewoon Paul van Ostaaien aan het doen. De modernistische dichter met zijn paukenslag, boom, klak, pong. Ja. Het hadden we ook nog even het idee om het op die manier ook dan vorm te geven in het boek. Dus ineens grote woorden en een woord dat verticaal stond. Of weet je wel, dat soort dingen allemaal. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar. Maar het staat er wel in. Wil je een stukje daaruit voorlezen uit je boek? Want dan kunnen we meteen even horen hoe dat moet klinken. Hoor. Dit is uit. Phoenix bestaat uit hoeveel delen? 6 delen, geloof ik. Even kijken hoor. Ik weet het zelf niet meer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 delen. Ja. En dit komt uit deel 2, hoofdstuk 12. Dat is voordat House doorbreekt. En. Het is in de middag. Op dinsdagmiddag breekt de hel los. Beneden schreven ze tegen elkaar. Het klinkt alsof er een bureaustoel door het directiekantoor gesmeten wordt. Ik heb nog nooit zo'n heftige confrontatie meegemaakt. Mijn hart raast. Dirk stormt de trap op naar zijn kantoor. Ik schiet overeind. Zijn archiefkast moet het ontgelden. Hij schopt tegen het staal. Hij vloekt. Ik deins achteruit. Hij is furieus, maalt alles van zijn bureau af. Zijn lamp sneuvelt, de velle papier vliegen door de lucht. Hij huilt, hij brult, ik ren op hem af. Hij trapt een vuilnisbak omver, de platen flikkeren uit zijn kast. Ik wil ze oprapen, maar ik zie Bos in de deuropening staan. En Dirk lijkt hem naar de strot te willen vliegen, maar hij trapt de deur dicht, chase naar de ramen, trekt er een omhoog, schreeuwt de longen uit zijn lijf en smijt zijn telefoontoestel naar buiten. Rechtstreeks het draaiorgel op de Kalverstraat, dat een seconde later stopt met tingelen. Dan stort hij in. Ik zak naast hem op de grond, ik kan niet anders. Hij begint te snikken. Ik schuif tegen hem aan en vecht tegen mijn tranen. Hij lijkt gebroken. Maak je borst maar nat, zegt hij zachtjes. Er is niemand in Holland die me begrijpt, maar ik weiger op te geven. Ik denk dat ik het begrijp, zeg ik. Weet je nog dat ik hier voor de allereerste keer voor je bureau zat? Dirk kijkt me vragend aan. Je geloofde niet in mij en zei toen, overtuig me. Dus misschien is dit tijd aangebroken dat je mij kan overtuigen. Hij staart even voor zich uit, komt dan overeind en zegt, allee, ik neem je mee naar de Boccaccio in Gent. En dan het volgende hoofdstuk, 13. Wat een scheidmuziek, fuck you, schreeuwt een beruchte zwart kijker vanaf de reling. Ik steek van achter mijn draaitafels mijn middelvinger op. Hij probeert naar me te spugen, maar zijn mond is te droog. Ik denk dat hij gesnoven heeft. Er is niemand die me te hulp kan schieten. De cocktailbar achter me is dicht. Op vrijdag smijt een popjournalist een vol glas bier naar Dirk. Het glas spat tegen de muur uiteen. Ik verwacht een lynchpartij, maar Dirk draait zijn rug naar hem toe en doet alsof er niets gebeurd is. Don heeft op de rode knop gedrukt en binnen een paar seconden staan de twee portiers om de man van oor af te voeren. In de trein op weg naar het De Malberg ziekenhuis pak ik de krant die een andere passagier heeft achtergelaten. In het Parool kopt een artikel De terreur van het niets. En ik kan niet geloven hoe giftig de pen van deze journalist is. Wat stel je nou aan, Bier? Dit is iets geweldigs, zegt mijn zusje met de slangen in haar armen. Iedereen is over zijn toeren, maar die trutten die zichzelf punk noemen begrijpen niet dat dit juist punk is. Hoe kom je erbij? We zijn niet negatief en we lokken niks uit. Integendeel, zeg ik. Als iedereen boos is, is het dat toch provoceren dat je dat niet begrijpt? Dat begrijp ik dan weer niet. En die kutgitaren kennen we nou toch wel, toch? Word wakker, want die cassettebandjes van jou zijn geweldig. Het is tijd voor iets totaal anders. Even vrees ik dat ze zich wel zal loskoppelen om een lel in het gezicht te verkopen. Maar dan kalmeert ze en zegt, over 3 weken mag ik naar huis en dan kom ik hoor. Zonder mij winnen jullie de strijd niet. Als ik even later in slaap lijkt te sukkelen, zegt ze, je bent moe hè? Je hoeft niet iedere dag langs te komen. Ga alsjeblieft morgenavond met Dirk mee naar die discotheek in Gent. En dan gaan we een stukje verder. En dat is dan deel 3. Hoofdstuk 3. De house-revolutie vindt dan net plaats. Nog voordat ik mijn eerste plaats zal draaien, heb ik het gevoel dat ik zal uittreden en ga zweven. Een parachutist die springt en wiens valscherm zich pas 5 uur later zal ontvouwen. Ik ben niet bang. Ik hoor bij de commandotroepen van de Acid House-revolutie. Misschien een week te laat gearriveerd aan het front, maar daarom juist fanatiek en klaar voor de strijd. Dit is waar ik van droomde. Als ik een nummer opzet dat ik nog nooit eerder heb durven draaien, zie ik tijdens de schonkige piano-aanslagen de eerste vuisten in de lucht stompen. Als de snaardrums roffelen is het raak en hoor ik enkele scheidsrechtersfluitjes blazen. Op het moment dat een mitrailleurvuur van handclaps met een suizend effect de Phoenix laat tollen, voel ik hoe mijn hart raast. Ik hap naar adem. Dirk reist op me af. Hij grijpt me in zijn armen en kust me. De lichtman pakt dit moment. Zijn volgspot verblindt me. Ze staan tot voorbij de munttoren en je haar eindelijk afgeknipt. Staat je goed, roept hij boven het monitorgeluid uit. En hij danst alsof hij de touwen van kerkklokken in zijn handen heeft en die laat luiden. Vanuit het ooghoek zie ik een jongen over de balustrade hangen. Na ons oogcontact kost het moeite om me weer te kunnen concentreren. Het is een ontiegelijk lekker ding. Wat heb jij voor raars met je haar gedaan, vraagt Richardson, die vanuit niets naast me staat. En wat draai je? Iets met The Gathering Club, maar verder geen idee, zeg ik, want er staat nul informatie op de hoes en de andere pick-up krijst om een volgende plaat. Nadat hij het ronddraaiende label bestudeerd heeft, zegt Richardson, Neil Howard, goed hoor, ik groei. Volgende plaat, Future. Die ging lekker tijdens Disco Hippies on Acid. Nerveus bastoontje, sissen de hi-hats. Goeie tekst. Padapadam, padapadam, dom, speng, speng. Padapadam, padapadam, dom, dom, speng, speng. Padapadam, padapadam, dom, dom, speng, speng. Padapadam, padapadam, dom, dom, speng, speng. Padapadam, padapadam, padapadam, speng, speng. Padapadam, padapadam, padapadam, speng, speng. Padapadam, padapadam, padapadam, speng, speng. Padapadam, padapadam, padapadam, speng, speng. Padapadam, padapadam, padapadam, speng, speng. Padapadam, padapadam. Goed, zo gaat het dus door. Ik vind dat gewoon heerlijk, dat gewoon, dat het ritme dat er in het boek zit, überhaupt al, dat je dat ook nog in die woorden. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat padapadum, padapadum, speng, speng. Het lijkt mij te gek dat als je dan aan het lezen bent en je ziet dat dan een paar regels dat staan en dat je dan de bladzijde omslaat, ja, en dat je dan gewoon die blijft maar doorbladeren en er staat alleen maar padapadum, padapadum, padapadum, speng, speng. Eigenlijk de komende 40 minuten hadden we gewoon Paddaboom Spank Spank moeten laten horen. Ja, zolang duurt het originele nummer niet van Future. Maar nee. Ik denk toch wel 8 minuten. Dan hadden we de extended version hadden we dan gehad hier. Want kun je... Want muziek speelt dus inderdaad sowieso een hele grote rol. Natuurlijk in Roxy en in Phoenix. Maar de house... helemaal. House heeft echt wel speelt een groot onderdeel ook. Ja, maar Roxy staat bekend als de wieg van house. De eerste club op het Europese vasteland waar house geïntroduceerd werd. Maar heel weinig mensen weten dat ook hip-hop en R&B... dat de Roxy daar de ijsbreker in was. Want ja, in die tijd was... zwarte muziek, vooral hip-hop. De mensen waren bang in de horeca om dat neer te zetten. Ja, dat zogenaamde zwarte sneeuwbaleffect. Ja, iets waar je nu totaal niet... dat je denkt, what the fuck. En maar dat men was bang dat er dan te veel zwarte mensen zouden komen. En dat zou betekenen dat er dan criminaliteit zou zijn. Heroïne, dealers, schietpartijen, dat soort horrorbeelden. En de Roxy, die hadden ze iets van, dat is onzin. Ook mede dankzij twee DJ's, Casey de Funkaholic en Johnson... die hun karakters staan losjes gebaseerd. Dus dat zijn Richardson en JC de Jazzaholic. Maar die hebben daar echt voor gestreden. Zo van, ja, als je dan hebt over mensen die buitenstaanders zijn... en die zich niet op hun gemak voelen in het normale dagelijkse leven... en nergens een thuis hebben. Als dat de plek is als dit de plek is waar die thuis horen, dan horen dus ook mensen van kleur erbij. Want die worden geweigerd. Die hebben geen plek waar hun muziek kan zijn, waar gedraaid wordt. En eerlijk gezegd was ik bang voor homofobie of transfobie. Dat schuurde. Maar dat is ook niet erg. Culturen kunnen schuren en daar ontstaan mooie dingen uit. De Roxy was de eerste club waar hip-hop, R&B en swingbeat, zoals dat heette, gedraaid werd en waar het succes werd. En er werden geen nummers gedraaid met die homofoob waren of seksistisch waren. Pas veel later bleek dat heel veel mensen van kleur daar uit de kast zijn gekomen. En ook geweldige kunstenaars zijn geworden. Kledingmerken als Pata bijvoorbeeld. Howard Komfroe, de stand-up comedian. Covergirl Sunny, die een geweldige DJ is. Het zijn allemaal mensen die buiten dat ze een kleurtje hebben... op allerlei andere manieren heel bijzonder... dit zou niet bijzonder om een kleurtje te hebben... maar op andere manieren zich kunnen uiten en dat... Het is echt een hele vruchtbare grond gebleken. Dat lees je ook wel in het boek. Dat heel veel, er komen heel veel belangrijke mensen in Roxy. Maar ook, ja, er ontstaat ook heel veel kunstenaars. En de echte belangrijke mensen zijn de mensen die de club kleur geven. En dat is niet de Julio Iglesias die op een Chesterfield zit... met ik weet niet hoeveel security mensen. Die maakt het minder kleurrijk, juist. Ja, het was wel leuk om dat soort mensen... of Eddie Murphy bijvoorbeeld, die dan de hele avond... of zeg 2 uur lang op een stoel bij de deur zat te wachten... tot het VIP-balkon voor hem open zou gaan. Maar iedereen wist dat dat helemaal niet open zou gaan. Dus die man die zat er maar te wachten. Wat dan... Ja, dat was dan ook een soort levend kunstwerk. Oh, sorry, Eddie. Sorry, Eddie. Het is naast een boek over al die kleurrijke... personen en over die geweldige kleurrijke plek is het ook een boek over rouw en afscheid en over AIDS en over AIDS dat hakte erin in die tijd en ik had zoiets van dat is van vroeger, dat heb ik mee afgerekend, maar ik moest terug naar de momenten waarop mensen die mij heel dierbaar waren er niet meer waren en of ziek werden en sommige heb ik van dichtbij meegemaakt. Een aftakeling en een dood. En sommige die waren er opeens niet meer. En dan had je geen idee wat er gebeurd was. En pas later hoorde je, die is overleden aan AIDS. Of er werd gezegd dat het totaal iets anders was. Of nee, die is geëmigreerd naar Zuid-Amerika. Maar dan hoor je pas 10 of 20 jaar later dat diegene toen was overleden. Er waren enorme stigma's daaromheen. En iedereen was bang... En ja, je bent eigenlijk veel te jong om zoveel dood om je heen te hebben. Dat was echt de een na de ander. En dan moet je ook nog eens 5 dagen, 5 nachten in een club staan. Ook nog eens overdag werken. Omdat ik ben vanaf 1990 tot en met 1997 artistiek leider geweest. Dus ik moest er gewoon overdag zijn en 's nachts zijn. En dan krijg je hiermee te maken. Maar je moet het feest gaande houden. En dan, ja, daardoor heb ik misschien ook wel die drang gekregen dat het nachtleven heel leeghoofdig kan zijn. En dat ik altijd wel een soort gevoel heb gehad dat ik er betekenis aan moest geven. Dat die veilige haven belangrijk was. Maar ook dat toen ben ik ook AIDS benefieten gaan organiseren. Love Balls. En later nog meer dingen. Ik ben nu bijvoorbeeld de DJ St. Paul. Doen we avonden die heet Love Is All. Omdat er zoveel haat is in de wereld. Dat juist door een dansvloer te laten verbroederen door muziek op te zetten die eigenlijk alleen maar over liefde gaat. En dat het dan niet uitmaakt wie je bent, wat je denkt, wat eventjes alles overboord en maar gewoon samen de liefde vieren. En dat vind ik belangrijk. En daarom heel leeghoofdige clubs, daar kan ik niet zo tegen. En dat zie je in de dancewereld vooral heel veel de laatste tijd. En dat gelukkig ook weer niet hoor. Er zijn heel veel hartstikke goede nieuwe initiatieven. Want je merkt nu ook weer, dit kwam, Roxy kwam op en werd belangrijk omdat het ook nodig was op dat moment. Een plek te hebben waar we elkaar tegenkomen. En een plek voor inderdaad die kleurrijke mensen. Ja, het was niet. Het ontstond en toen bleek het gaan nodig. Leven. En ja, nodig, ja. Ja. Het was zonde geweest als het er niet was geweest. Het ging ook inderdaad. Het is ook een boek over afscheid, zei ik al. Misschien moeten we naar. Je noemde trouwens de geboorte van Phoenix vorige week. Was meer een invaart dan een uitvaart. Tijdens de boekpresentatie. Ja, ook omdat we. In Paradiso, en het ging dan naar de grote zaal. En dat was huge. En dat was een hele grote foto van mij. Gemaakt door Cornelie Tollens. Topfoto, vind ik zelf. Een prachtige foto. Ja, ik ben er heel blij mee. Maar die was dan 12 meter hoog. En ik voelde me een soort van Kim Jong-un. Of iets, ja, een soort dictator. En er liepen mensen rond met theepot op mijn hoofd waarbij ze koffie uitschonken en er was cake. En het voelde als een uitvaart. En het begon dan ook met een stuk over het graf van Peter Gielen. En het volgende stuk wat voorgelezen werd ging over zijn afscheid. En daardoor was het een omgekeerde uitvaart, dus een invaart. We gingen steeds verder terug in de tijd tot aan het begin. Want inderdaad, neem ons even naar het einde van Roxy en het einde van Peter. Ja, Peter kreeg, dat was in 1999, in juni, viel hij van zijn brommer. En toen werd gedacht aan dat hij een hersenschudding zou hebben. En dat bleek een herseninfarct. En daar kreeg nog een overheen. En even in het heel kort, hè, je moet maar het echte verhandboek lezen. Ja. Hij overleed en dat gaf zo'n schok voor zoveel, omdat hij zoveel betekend had in Amsterdam en zoveel. Hij liet plekken ontstaan waar dingen gebeurden. En hij was zo bevlogen en vurig en oprecht en sprak nooit kwaad over mensen. Was echt een goed mens. Dus hij overleed en het motto van zijn begrafenis was ab in je capere, Latijn. Voor, even heel vrij vertaald, van het vuur, of het ene vuur steekt het andere aan. En de uitvaart, dat was een parade met boten naar Zorgvliet. Waarbij het eerste was een vlot met twee vlammenwerpers, die 20 meter hoge vlammen liet blazen. Dus dat was nogal wat. En toen de kist aankwam op Zorgvliet, ging er een kanon af en vloog de kist in de fik. Dus die moest de brandblusser over. En het was een open kist ook nog. Nou, het goed, die uitvaart zelf, die begrafenis zelf, was ook een hele toestand. En toen was daarna het afscheid in de Roxy. En het was een eerbetoon aan hem en een get-together van vrienden, familie. En zo'n 400 mensen. En er waren allemaal speeches en de sfeer was heftig en zwaar. En op een bepaald moment kwam er een act op van Nepco, die trouwens nog steeds performance groep. En met een piemel, en een ingezakte piemel. En die op het favoriete nummer van Peter Giet op dat moment, Tarkan's Kiss Kiss. En dat ding, dat zwol en dat kwam overeind. En er zat dus iemand in. En een meisje trouwens, en die had in haar handen serpentine spray, dus uit het bovenste sleufje, toen het ding helemaal recht overeind stond, spoot ze serpentine. En dat, op dat moment werd er op een knop gedrukt waardoor vuurwerk afging. Het was heel normaal om vuurwerk in een club te hebben. Ook iets wat je nu niet meer, absoluut niet meer mogelijk zou zijn. Maar dus spoot het vuurwerk van alle kanten. En dat leek heftiger dan ooit. Maar ook omdat het onverwacht was, stond de airconditioning nog aan. En die airconditioning zoog die vonk op. En dus ging de zolder in de fik. En ik weet nog dat ik de rook uit de airconditioning zag blazen. En denk, dit klopt niet helemaal. En toen heb ik op mijn schouder getikt van de zolder staat in de fik. Je moet, kan beter even zeggen dat iedereen het pand moet verlaten. En toen hoorden we in de Roxy, hoorden we dit. Dames en heren, wilt u het pand verlaten via de zijkant alstublieft? Via deze zijkant, via de nooduitgang alstublieft, even eruit. En rustig aan, via de nooduitgang. Aan de zijkant. Via de zijkant hier. Via de zijkant hier, onder de trap. Onder het podium. Onder het podium. Aan de zijkant alsjeblieft eruit. Ja, hè? Jongens, allemaal eruit. Via de zijkant alsjeblieft. Kom op jongens, via de andere kant dan. Of gewoon via beneden kan ook. Ja, we gaan anders via beneden of via deze kant. Wil iedereen het pand verlaten alsjeblieft? Wil iedereen het pand verlaten? Kom op, jongens. Everybody, please leave the building. Ik voel... The attic's on fire. Please leave the building. Ik voel het meteen, dit. Zo de angst en de... Toch? Ja, Jesus, ja, om weer terug te horen. Het einde van de Roxy. Please leave the building. Ja, ik had het opgenomen, ja. Het stond dus al in de fik en we stonden buiten. En toen ben ik naar... ik denk, er zit nog een bandje in die recorder. Die moet ik hebben. Eigenlijk levensgevaarlijk ook. De brandweer was er nog niet. En ik stond binnen en kon bijna niks zien, rook. En dacht, ik moet het bandje hebben. Dus die heb ik eruit gevist. En toen zag ik iemand opdoemen. En dat was een van de directieleden die nog het pand aan het afzoeken was. Of er nog iemand was. En die kreeg geld konden halen. Zo, niet toch op. En het stond buiten en buiten was het een soort van een raar feest. Iedereen dacht, gaan we weer naar binnen. Gaat door. Gaat wel, ja, dit is een act of ja, weet ik wat. En totale gekte. En dat bandje, dat heb ik... ik had politie-ondervraging. En toen heb ik daarna dat bandje ingeleverd en weer teruggekregen. En dat heb ik 25 jaar niet durven luisteren tot afgelopen... januari, toen heb ik het laten omzetten. Tot Phoenix. Ja, toen ik was op het einde van het schrijven. Ik moest dit gaan schrijven, dat stuk. En ik dacht, nou ja, ik ga dat bandje dan even zoeken. En het eerste wat ik pakte in de plaatkast een bandje. En dat was precies dat bandje. Ik dacht, oké, nu moet ik eraan. Ja. En toen heb ik het helemaal afgeluisterd. En dat was, dat was heel pittig. Ja. En ongelooflijk dat alles erop stond. En ook dit en... En toch ook wel dat mijn stem, dat ik mensen... Ja, ik moet naar je tips, want we zitten echt... Oh. Ik ben al eigenlijk hebben we straks nog maar een kwartier voor al die prachtige tips die je hebt. Ootje. Maar ik hang aan je lippen. Maar voor de rest van deze, dit deel van Roxy moeten mensen gewoon Phoenix gaan lezen. Ja, alsjeblieft, lees het. En dan moeten wij, en dan gaan wij snel duiken in jouw, yes, in jouw cultuurtips. Maar voor degene die net een uur cultuur de radio aanzet... of inschakelt, heel leuk dat je luistert naar Een Uur Cultuur. Vanmorgen heb ik schrijver en nachtbraker Joost van Bellen te gast. En we duiken nu in jouw cultuurtips. Ja. Om te beginnen, Gentle Disco van Arne Hendricks. Maar die heb je al eigenlijk getipt aan het begin van deze uitzending. Dat is namelijk dat project eens per maand waarbij mensen dansen op... Mycelium, zakken met mycelium, dus de wortels van paddenstoelen. En daarvan worden bouwplaten gemaakt en daarvan worden torens gebouwd. En die gaan weer leven doordat er insecten in zitten en zaden in zitten. En die storten ook weer in. En dan ontstaat er ook weer leven. Dus dat is ook een soort Phoenix-verhaal. Precies. En als dan mensen daar staan te stampen en jij bent aan het draaien... Dan horen ze in elk geval dit nummer... Bullet of Dignity van Fat White Family. Zullen we daar een stukje van luisteren? Ja. Om even te voelen hoe dat voelt om met die sokken, met die kousenvoetjes op dat op die paddenstoelen te gaan. Het is ook een remix. Hij volgens mij duurt hij 9 minuten of wat? Is ja, joh, hij duurt de rest van de uitzending eigenlijk. Stop, ho. Fat White Family staat trouwens binnenkort ook in Nederland volgens mij volgende week. 28 mei in de Tolhuistuin, 29 mei in Don Roosje en 1 juni in de Trix in Antwerpen. Ja, en dat is te gek. Heen gaan. Het theater wat je hebt getipt is Let's Get a Sampler Machine van Stephanie Laurier. Ja. Ook een goede titel voor alles wat we eigenlijk al hebben besproken. Ja. Op 20 en 21 juni staat ze in Theater Bellevue in Amsterdam. Ja, dat zijn try-outs. Ja. En dan staat ze ook op Down the Rabbit Hole. Maar dan is het alleen muziek. En ze staat ook op Lowlands. En ze is aan het samplen en aan het doen. En ik ben heel gek op Stephanie en... Volgend jaar is pas de echte première, als het helemaal bij elkaar heeft. Maar te gek als je bij die try-outs bent. Precies, als je nu al iets kan meepikken daarvan. En toevoegen. Ja, want zij heeft jou ook geholpen. Of in elk geval, jullie werken ook samen, toch? Ja, een paar keer samengewerkt. Ook met Wende Snijders. En daardoor hebben we elkaar leren kennen. En zij hielp me met mijn boekpresentatie. Een soort regie, montage van alle stukjes die we bij elkaar hebben. Dus, ja, en we doen ook de boekpresentatie op Down the Rabbit Hole, maar dan een hele andere vorm weer. Dus dat is een soort improviseren ter plekke met alle ingrediënten die we hebben. En dan weet zij dat op meesterlijke manier in elkaar te zetten en te cueën. En allemaal super last minute en geïmproviseerd. Maar dat geeft ook heel veel energie en... Een soort rauwheid en waardoor het echt is. Lekker. Ja, ik kan me dat helemaal voorstellen dat jullie samen elkaar kunnen optillen. Je hebt als podcast St. Paul's Boutique getipt. Ik heb een fragmentje daarvan klaarstaan, maar misschien wil je er iets over zeggen. Nou, St. Paul is een DJ die als indie DJ wordt gezien. Dus geen house DJ, maar hij is super breed. En eigenlijk wat ik op het moment ook ben... Hij is nog wel een stukje breder en ik heb hem heel hoog zitten. En hij is een ontzettend goede vriend geworden ondertussen. En hij workaholic en hij heeft volgens mij iedere week die St. Paul's Boutique. En dan vraagt hij mensen om langs te komen met hun favoriete album. En dan gaan ze daarover praten. En dat gesprek gaat dan allerlei kanten op. Paul is ook een goede interviewer. En het gaat over muziek en ook over gevoel en over... ja, ik ben een groot fan. Zijn enthousiasme is erg aanstekelijk. Laten we even een fragmentje luisteren. Ik was afgelopen zondag bij de presentatie van je derde boek, Phoenix. Mm-hmm. Het was heel naïef van mij, maar vorig jaar heb ik er zelf nog een bescheiden rol in gespeeld. Was het in de bovenzaal en ik verwachtte iets dergelijks. 2,5 jaar geleden. Niet en nu gaan we, dit wordt een soort meta, dit. Want nu gaan we luisteren naar een interview van jou. Van Paul met jou. Drosten-effecten. Drosten-effecten. Nou ja, ik had een stukje laten luisteren waarin die muziek aankondigt. Waarin die een soort met zoveel enthousiasme een plaat aankondigt. Wat echt. Ja, ja. Dat vond ik zo. Een beetje, ja, gewoon een soort oldschool. Radio ook. Ja, maar dan zo man, vanuit... die man is gewoon liefde en passie. En dat is, werkt aanstekelijk. En ja, een van de allerbeste DJ's van Nederland. Misschien wel de allerbeste. Ja, ja. Leuk. Want ja, nou ja, het is, ja, het werkt echt aanstekelijk. En hij draait echt geweldige muziek. Dus het is ook nog eens... Ja, niet, af en toe heb ik zoiets van... dat ik echt nummer vind. Maar goed, die zitten er ook. Dus ja, ik, dat hoort er ook bij. Ik ben niet zo'n... De Smiths ben ik niet zo'n fan van. Vind ik een beetje gele streep in je onderbroek. Ja. Sorry, Paul. Maar over smaak valt te twisten, toch? Ja, natuurlijk. En dat is ook goed. Weet je, dat je even denkt van... oh, dat vind ik niks. En dan weer juist weer leuk, want... Bij dance dennet het maar door, weet je wel. Dus nu kan je dan eventjes... Hoe is jouw eigen muzieksmaak geëvolueerd? Want je bent 45 jaar nu al in het nachtleven en aan het draaien en doen. Ja, ik ben ook een alleseter qua muziek. Ja. Ik hou van klassiek en jazz tot hardcore, techno tot heavy metal, swamp rock... Ik vind eigenlijk alles leuk, ja. En zit je nu in je alles, nog steeds in je alles era? Of heb je wel momenten van, oh ja, nu ben ik vooral punk aan het luisteren? Of nu ben ik vooral... Oeh, ja, luisteren doe ik eigenlijk helemaal niet zo. Ja, wat ik luister tijdens het schrijven, heb ik heel veel een soort van hele avant-garde, jazzy, laid-back, folk-achtig iets. Ik ga die Spotify luisteren als online zit. En ik luisterde naar Steve Reich Radio, dus een minimal klassiek. Dat het maar herhalende patronen zijn en dan... raak je ook in een soort van, nou, trance, wil ik niet zeggen, maar van een soort van cadans, waardoor je goed helder kan nadenken en goed kan typen. Kijk, dat ritme zit er dan ook weer in. Ja, je hebt de tentoonstelling van Bas Kosters in Expo, yes. Bart in Nijmegen getipt. Tot en met 18 augustus is die nog te zien. I'm All Here. Ja. Wie is Bas Kosters? Bas Kosters, ja, dat is iemand die dat, een goede vriend die dan niet in de Roxy-tijd ontmoette. Daar zit hij te jong voor. Maar ik deed een muziekregie voor een modewedstrijd en zag Bas Kosters. En ik wist van tevoren, die wilde niet dat ik met zijn muziek zou bemoeien. Waardoor ik meteen al geïrriteerd was, natuurlijk. Maar toen zag ik hem en toen dacht ik: wow, waar kom jij vandaan? Welke planeet waar ben jij geboren? En. Ik vond het zo uniek en zo geweldig. En toen zijn we aan de praat geraakt. En eigenlijk steeds meer bevriend geraakt. En allerlei samenwerking gaan doen. En ja, het is een uniek iemand. Die nu dus bij de... Bart Expo. Ja. Dit doet. En daar kunnen mensen ook binnenlopen. En kunnen meewerken aan zijn expositie. Dus het is, je kan hem aan het werk zien. En je kan met hem praten. En je kan... ook iets toevoegen eraan, dus dat is... Hij is heel, ja, punk, hè? Ik vind hem echt... ik heb een kussen van Bas Kosters in mijn woning... met een enorme piemel erop. Ja, hij is punk. En ook omdat het heel erg do-it-yourself is. Dat het punk is do-it-yourself. En dus het zelf doen, ja, geen grenzen... Niet bepaald door de mode-industrie of de... wat je doet iets omdat je erin gelooft. Je bent puur en... energiek en was super kleurrijk en ook, heeft ook een boodschap van liefde en goedheid. En ja, dat is, ja. Is dat iets wat we nu nodig hebben, die boodschap van liefde? Ja, het is bijna, je zou er bijna cynisch over worden. Of, nou ja, bijna. Het is, ik vind het een best wel heftige, afschuwelijke tijd. En dat soort mensen, ja, die heb je nodig. Een soort van troost en ook misschien... je niet moet verliezen in de ellende en de somberheid en de doemdenken. En het, daardoor zijn het, ja, moet je mensen als Bas Kosters echt koesteren. En ze die kleur brengen en liefde. Ja, absoluut, ja. Qua boek heb je natuurlijk gewoon... Nou, we tippen Phoenix bij deze nogmaals. Maar ook Haruki Murakami is... Ja, mijn grote concurrent. Ja, is je grote concurrent. Ja, daar baalde ik wel van dat hij tegelijkertijd uitkomt. kreeg ik een mailtje van de uitgeverij of ik het boek wilde lezen en er iets over wilde zeggen. Ik heb een mailtje nooit beantwoord. Sorry, uitgeverij. Want, en er zou ook een boek van Gerda Blaes uitkomen. Ja. En die is gelukkig iets uitgesteld. Want ik vind Gerda Blaes ook geweldig. En, dus het is eigenlijk een anti-tip. lees geen Murakami, lees Phoenix. En lees Gerda Blaes in het najaar. Ja, precies. Lees het na Phoenix. Goeie tips. Ripley, de serie op Netflix. Ja, ja, prachtig. Ja, ik ben dus weer begonnen eraan. Ik had het getipt en ik denk, waarom ook alweer? Ik ben weer gaan kijken en het is... Nou, dat brengt dan geen kleuren in het leven. Nee, het is zwart-wit en het brengt ook geen liefde. Want het is best wel macaber en het is een sociopaat. En het is een heel heftig verhaal, maar het is zo ontzettend mooi gefilmd. En het zit zoveel symboliek in wat je ziet. Dus het is ook waard om het weer een keer te zien. Want je ziet bijvoorbeeld water wat uit het doucheputje omhoog komt. En water staat hier dan voor... De vergankelijkheid, het wegsleuren, geen machteloos zijn, de dood ook. En je ziet heel veel trappen. In de eerste, hij wil zich omhoog werken in society. Dus gaat die trappenhuizen, zie je liften, zie je... En ik zag nu in die eerste aflevering dat je dan, zoals in Amerika, die brandtrappen hebt in New York, waar je zo moet uitschuiven, die staan allemaal... Ze zijn allemaal ingeschoven omhoog, dus hij kan nergens heen. En ja, dat is te gek. Maar sowieso het verhaal is geweldig. De acteurs zijn geweldig. Muziek is fantastisch. Ja, echt een van de allermooiste series. Echt een wonder dat zoiets überhaupt gemaakt kan worden. Dat er toch nog mensen op de wereld zijn die geloven in hele mooie dingen maken. Ja. Nou, dat vind ik een heel mooie citaat. Ripley, daar gaat dus net over een man die een andere identiteit aanneemt. Ik vind het ook heel mooi, omdat het ook gaat over eigenlijk wat ik in jouw boek ook lees. Het een beetje het randje tussen fictie en non-fictie. Mm-hmm. Want hij moet, eigenlijk doet hij heel erg zijn best om iemand anders te worden. Maar wel zichzelf in die zin te zoeken. Het gaat over ja, een soort con artist. Zelf. Soms denk ik wel eens van, wie ben je nou eigenlijk? Anders, ja, wat drijft je nou? En dat vind ik dan toch wel heel eng om daarheen te gaan. En, maar ja, het is een fraudeur eigenlijk. Er is eerder een film van gemaakt van het verhaal. Met Jude Law en Matt Damon. En die dan vooral heel erg knap zijn. En deze zijn wat minder knap en daardoor ga je veel meer het verhaal. Het is ook veel darker. Het is, het doet denken aan film noir en aan Nouvelle Vague en oude Italiaanse films ook wel. En het, ja, wow. Maar hij is ook redelijk kwetsbaar, toch? Ik vind hem niet... Ja, hij kan wel falen. Hij heeft eigenlijk al ontzettend mazzel met allerlei dingen. Maar ja, hij is natuurlijk in het kwade ook. Ja, want goed, en net, we hebben iemand die eigenlijk... Hij is niemand, hij is een nobody als we beginnen aan ja, de het is een serie. Rat, het is een rioolrat. Een rioolrat, ja. En die wil zich opwerken door eigenlijk iemand anders te worden. Een, ja, en dat leven toeval, dan beter te dus, doen eigenlijk. Ja, ja. Dat is toch? Ja, dan neemt hij iemand anders identiteit aan en begint daar ook zelf in te geloven. En, maar ja, dat gaat niet makkelijk. Hè. Dat, nee. Ja. We zien dus. Kijken, ja. Kijken. Hex heb je ook. Die tv-serie, ja, die vind ik te gek. Ja. Ja. Waar gaat die over? Het gaat over, ik ben geen stand-up comedian fan. Voel me altijd zeer ongemakkelijk. Maar het gaat over een oudere stand-up comedian, ster, een vrouw die in Las Vegas grote shows geeft. En die wordt gekoppeld aan een jonge scenario schrijver. En dat is een jong iemand die zich heel erg bezighoudt met grenzen en wat wel en niet kan. En cancelcultuur en veganistisch eten. En dat al die dingen waar je ontzettend in verstrikt kan raken. En al die regeltjes en dingen. En die ouder is dat helemaal niet, dus dat clasht. Maar op de een of andere manier zijn ze ook gelijk. En ja, het is heel grappig, omdat ik zelf ouder ben. En heb ik het moeilijk met... Nee, ik luister wel. Maar het is te gek hoe het verhaal zich vormt. En ja, het is ook heel grappig. Maar ook omdat die jongere generatie op zo'n manier wordt neergezet. Ja. Ik vind het best wel beklemmend hoe... Het is vrij beklemmend, maar en grappig. En ja. Het geeft ook, brengt ook lucht. Omdat... Het brengt lucht, ja. Ja. En dat is hard nodig, want sommigen zitten zo vast in het beschermen, zo allerlei regels en dingen, dat het bijna net zo is als heel streng gelovigen. En dat is zo benauwend. Ja. We gaan naar jouw laatste tip. De docu, dat het goed blijft gaan met mij, van Stien. Ja, ik zag dat ze best wel veel aandacht kreeg. Dus misschien, ja. Maar ja, met recht. Dan doen we het niet. Ik heb de première gezien in Tuschinski. En ik dacht, oké, we gaan naar kijken. Maar ik was echt zwaar onder de indruk. En ja. Wow. Niet alleen vanwege het Songfestival-connectie. Maar ook gewoon hoe ze is. En dat ze toch hartstikke kwetsbaar is. En... Of soms op het randje van, nu stort ze in. Maar ja, een geweldige manager die er omhoog houdt en gaande houdt. En dat ze in haar kunst, haar muziek en haar teksten... dat ze dat nodig heeft om te kunnen leven en ademen en kunnen zijn. Maakt haar nog veel kwetsbaarder. Ja, dat herken ik ook wel een beetje. Dat herken ik ook in je boek en ook gewoon in hoe ik jou ken. Ik vond het ook... treffend. Ik vond het hele mooie. Ik ben zo blij dat je dit tipte. Ook omdat ik dacht van... Hoe ik jou zie en jou lees in dit boek, denk ik steeds... Je bent bijna te cool om echt kwetsbaar te zijn. Maar je bent ook te kwetsbaar om echt cool te kunnen zijn. Een soort van die spanning, ja. Die zoek je, of die heb je. Ja, nee, ik denk dat ik ook... Dat zeg ik ook in mijn boek, dat ik kracht haal uit mijn kwetsbaarheid. Ja. En ik quote ook Quentin Crisp, een geweldige schrijver en denker, bekend van Naked Civil Servant, de oude film. Die zegt ergens dat iemand dan tegen hem zegt: jij bent queer, I'll kill you. En dan antwoordt hij: can we make an appointment? Ja. Zo van: ja, dan als je me dood wil hebben, ik pak even mijn agenda erbij. Ja. Zeg maar wanneer je wil. Ja, wat moet je anders mee? Moet je er tegenin gaan? Nee, schiet me maar dood dan. Ja, dat maakt je bijna onsterfelijk, deze houding. Ja. Eigenlijk nu al. Ja, maakt me krachtig. Ja. Ja. Als een feniks. Ja, ik zal herreizen. Altijd blijven herreizen. Ik wil je heel erg danken. Al deze prachtige tips die staan, kan iedereen online terugvinden. Het boek moet iedereen gaan kopen in een lokale boekhandel? Lokale boekhandel, ja. Dat sowieso. Support your local boekhandel. Doe dat vooral. En dan gaan wij met de neuzen omhoog en onze schoenen binnenste buiten het weekend in. Omvallend van de hippigheid. Quoting Phoenix. De hele uitzending en andere uitzendingen zijn terug te beluisteren als podcast via je podcastkanalen. Morgen zit Eva Koreman hier. En dit was een uur cultuur voor nu. Een heel fijn cultureel weekend. Ik was en ben Teddy Tops. En naast mij zat Joost van Bellen. Cool. Heb je internet van Ziggo? Dan krijg je bij Hollands Nieuwe combitegoed. Een extra dikke bundel. Nu bijvoorbeeld 20.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Yeah! Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Hoi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel.